every level, psychically, physically, emotionally. I recommend a healthy dose of psilocybin mushrooms. A healthy dose of psilocybin mushrooms. An heroic dose. 5 dry grams. Squeegee quite cleanly.

Volgens gast Jeroen van Inkel heette het album wat Marcel zo niet wist te vinden Talkie Walkie. En we zijn bijna bij het eind gekomen van het eerste uur van Toestand in de Dans. En toen was het 10 uur. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 5 graden. Morgen is nog regen, later meer zon. Middagtemperatuur dan 9 graden. Radio Rijnmond, het nieuws. Mijn naam is Adis van Meteren. In een geparkeerde auto aan de Persoonshaven in Rotterdam is het lichaam gevonden van een tot nu toe onbekende man. Het stoffelijk overschot is begin van de avond ontdekt door een medewerker van Stadstoezicht. De politie gaat uit van een misdrijf. Ooggetuigen zeggen dat de man schotwonden heeft. De technische recherche heeft het gebied rond de auto afgelegd.